Той белы туман, які раптоўна абрынуўся на Яна на полі, не разганяўся ветрам, не расплываўся. Ян ляжаў нібы на дне, а туман, як вада, плыў над ім па ягоным твары. Ян нічога не мог угледзець скрозь ягоную густую плынь. Першым жаданнем было схапіцца на ногі, каб падняцца над гэтым туманам, каб вырвацца з гэтай белай імглы. Але яна асцярожна прытрымалі за плечы, жаночыя рукі не далі ўстаць. Ляжыце, ляжыце, вам пакуль што рана ўставаць. Голас зусім незнаёмы, і пахі таксама. Не полем пахне. Дзе я? У бальніцы. Што са мною? Мабыць, у вас забалела галава. Сестра, я нічога не бачу. У мяне ў вачах толькі белы туман. Ян зразумеў, што гэты туман над ім назаўсёды. Ён аслеп. Я аслеп, паўтарыў ён сваю здагадку. Мне не бойцеся, гэта пройдзе. Доктар гаворыць, што гэта пройдзе. Сестра гаварыла завучаныя словы, а Кулеш зноў раптоўна адчуў, як усяму яму стала горача, як апускаецца ён некуды ўніз, ніжэй за туман. Слых яго ўлавіў, як затупалі абцасікі медсястры, як яна некага ўстрывожана клікала, а потым ён убачыў сонечны дзень. Гэткія дні бываюць у канцы жніўня і на пачатку верасня. Ужо пуста ў палях і нечым не летнім, нейкім журботным восеньскім напамінкам ляжаць прыбраныя палі, але яшчэ многа зялёнага лісця, сонца, цяпла, яно такое шчодрае, што верыцца ў працяг лета. Павел ўсё ж прымусіў, угаварыў яго пайсці на паляванне на качак. І ён згадзіўся. Выбраў вераснёўскі пагодны адвячорак, дастаў старую аднаствольную куркоўку, знайшоў 4 патроны да яе і павёў сына да рэчкі на старыцы. Павел ідзе побач, худы, да грудзей толькі бацьку, і вочы яго косяцца на стрэльбу. Яму хочацца пранесці яе, Кулеш дымае з пляча, перадае сыну стрэльбу. Яна ледзь не дастае прыкладам да зямлі, але Павел рады. Канчаецца палявая дарога, ад нізіны з поплаву павявае пахам травы, нагрэтых на сонцы лазовых кустоў, аеру. Сын прыадстаў крыху, ідзе справа з боку. Кулеш адчувае, што пачынае хвалявацца, што яго самога міжволі забірае паляўнічы азарт, хоць ён і ведае, што качкі павінны ўжо зляцець з тых мясцін, дзе выявіліся, ну, на вялікую ваду, на азёры. І тым не меней ён аж скаланаецца ўвесь, калі з крыкам падхопліваецца на крыло, імклівым зігзагам звіваецца ў гору з куп'я бакас. Стрэліць, вядома, не ўспявае, і чуе, як сын шэпча: «Страляй, страляй!» Акрамя бакаса больш ні на што ім не пашанцавала, і сын засмучаны, хаця Кулеш даў яму 2 разы стрэліць. Цяпер у Павла пабольвае ад прыклада плячук, гудзе ў вушах. Ён радасны, што не прамазаў, трапіў у лапуховы ліст, і ад таго асталіся толькі дробныя кавалачкі. Усё ж не хапае сапраўднае дзікае качкі па якой бы яны стралялі. І ў гэты час ад алешніку роўна, не хаваючыся, ляцяць дзве птушкі, ляцяць крыху далекавата, упэўнена і спакойна. Кулеш скідае стрэльбу, страляе і бачыць, як адна з птушак камячком падае ў траву. Сын не спускае позірку з таго месца, куды ўпала птушка, бяжыць, абганяе куляша. Дзікі голуб, горлінка, нават не ўцякае ад іх, сядзіць, прыпаўшы на перабітае крыло, і круглае яго вока здзіўлена і балюча глядзіць на людзей. Горлінка, гаворыць кулеш, і адчувае, як прыкра самому, што не стрымаўся, што страляў. Ну навошта ім гэтая прыгожая лясная птушка? Галубы гэтыя любяць сядзець на вяршынях дрэў на ўсходзе і на захадзе сонца, стройныя, быццам вытачаныя, нерухомыя. Кулеш нагінаецца, бярэ ў рукі птушку. Крыло само цэлае, але шарацінка папала ў цела пад ім, і таму крылом птушка не можа варухнуць. На зямлі яна прападзе. А мы забяром яе дадому. Хай жыве ў нас. Павел па-дзіцячаму рады, што ў яго будзе жыць жывая цацка, свой дзікі голуб. Дадому ён бяжыць амаль што подбегам перад бацькам, задаволены і шчаслівы, што ёсць здабыча. Кулеш скіроўвае на агароды, каб зайсці на двор непрыкметна для людзей. Чамусьці гэты выпадак, гэты паход з сынам успомніўся Куляшу зараз. Можа, і не было ў іх больш магчымасці пабыць вось так разам. Пахадзіць па траве на аселіцы, адпачываць пад лазовым кустом. Увесь час Кулеш быў на рабоце. МТС брала сваё, жыць даводзілася не дома, і Павел вырас сам па сабе. Вывучыўся, стаў вялікім чалавекам. Цяпер зрэдку яго ў госці прывозіць шафёр. Цяпер у сына з бацькам ужо таксама няма часу. Прыедзе на ноч, пераначуе, па чарцы вып'юць, а назаўтра назад у горад. Кулеш здагадаўся, што ўспамін той пра падраненага дзікага галубка выплыў у памяць ад жадання пабачыць, пачуць побач сына. Ён зноў вярнуўся да свядомасці. На гэты раз белая імгла ў вачах ужо спалохала не гэтак. Ён ляжаў і прыслухоўваўся да пахаў, гукаў і прывыкаў глядзець у белы туман. Маці Люба сварылася тады на яго з-за падстрэленага галубка. Дзіця магло патешыцца, а ты, стары чалавек, узяў падстрэлю птушку. Ну куды ж цяпер яе? Ён маўчаў, гаварыць не было чаго. Пасяліўся дзікі голуб жыць на дварэ пад перавернутай скрынкай. Баба Люба ставіла пад скрынку ваду, сыпала зерня. Першыя дні голуб сіратліва сядзеў у кутку скрынкі, пазіраў сваім кругленькім тужлівым і, здавалася, збалелым вокам. Аднойчы Кулеш пачуў, як ён спалохана трапечацца і б'ецца ў сваёй схованцы. Ён выглянуў з хлява на двор. На скрынцы сядзела кошка, прасоўвала лапу ў шчыліну і спрабавала загрэбці голуба кіпцюрамі. Давялося яму пазабіваць шчыліны, каб кот не мог прасунуць лапу і каб не палохаў птушку. Пакрысе голуб пажыў, пачаў кляваць зерне, піць ваду, і калі аднойчы Паўлік прыпадняў скрынку, ён выбег з-пад яе і ўзляцеў на яблыню. Дальбог, узляцеў! зарадавалася старая Люба. А як мы яго назад зловім? Паўліку не хацелася разлучацца з птушкай. Назад ты яго не зловіш. Паляціць ён сваіх шукаць, пара яму чароды збірацца адлятаць. Але не адляцеў дзікі голуб, якому давялося пабыць пры чалавеку. Назаўтра Кулеш заўважыў, што прыгожая, нібы вытачаная птушка сядзіць на каньку іхняй хаты пры коміне. Потым зляцела ўніз і пачала кляваць зерне, якое асталося на тым месцы, дзе зусім нядаўна была яе няволя, дзе ляжала перавернутая цяжкая скрынка. Што ж ён сабе думае, калі не адляціць? Прападзеш зімой, бедавала старая Люба. А Паўлік падсыпаў круп, і голуб прылятаў карміцца, злятаў з даху на плот, на зямлю з плота і па-гаспадарску разгульваў па двары. Ай, што значыць жывое пры чалавеку? Прыгрэлі, пакармілі, ён і прывык, і жыць ужо тут гатовы, гаварыла старая Люба. Скончылася ўсё звычайна і нечакана проста. Мабыць, як і павінна было скончыцца рана ці позна. Кошка ўсё ж прыцікавала новага гаспадара, калі той разгульваў па двары, схапіла і знікла з ім за кустамі агрэсту ў садзе. Кулеш заўсёды, калі пачынаў думаць пра сына, успамінаў таго голуба. Успамінаў і цяпер. Яму хацелася, каб сын прыехаў, пасядзеў побач, пагаварыў з ім. Ён ведаў, што сын прыедзе не хутка пасля таго, як скончыцца камандзіроўка. Але яму хацелася, каб прыехаў сын. Гэтак жа, як і калісьці сыну, пайсці з ім на паляванне. Кулеш пакрысе прывык да белага туману ў сваіх вачах. Ён не гэтак палохаў, як на першым часе. Ды і дактары суцяшалі, што пакрысе зрок павінен вярнуцца. Ён ім верыў і не верыў. Але чалавек заўсёды спадзяецца на лепшае. І гэтае спадзяванне цешыла душу. Потым Кулеша накіравалі ў абласную бальніцу, і амаль праз месяц ён заўважыў, што з белага туману пачынаюць пакрысе выступаць абрысы пакоя, мэблі. Людзі спачатку ўзнікалі аднекуль здалёку, нібы ў маск-халаты апранутыя. У бальніцы Куляша адведвала Вера. Марія паехала і жыла ў вёсцы. Трымаць гаспадарку адна старая маці не спраўлялася, Вера і прывезла Куляша дадому пасля выпіскі.